Het begin van zaterdag 20 november. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op sociale media wordt met afschuw gereageerd op de rellen in Rotterdam. De voorzitter van politievakbond ACP noemt de gebeurtenissen bizar. De Nederlandse politiebond stelt dat de rellen niks met demonstreren te maken hebben, maar met rellentuig en naïeve domme meelopers. Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de stad, veroordeelt de rellen. Het centrum van onze mooie stad is vanavond veranderd in een waar oorlogsgebied. Geweld is nooit, maar dan ook nooit de oplossing, schrijft de partij op sociale media. Bij de rellen op de Coolsingel riepen honderden relschoppers leuzen als vrijheid en staken onder meer zwaar vuurwerk af. Ook werd er gegooid met voorwerpen richting agenten en brandweer. Er werd gericht geschoten door agenten. Er zijn zeker 2 gewonden gevallen, zegt de politie. Ook werden er door agenten waarschuwingsschoten gelost. In de eerste divisie is een aantal wedstrijden afgelopen avond onrustig verlopen. Telstar ADO Den Haag werd na 10 minuten gestaakt nadat vermoedelijk ADO-supporters vuurwerk op het veld in Velsen-Zuid hadden gegooid. Bij de derby tussen FC Den Bosch en Topos drong een handjevol supporters van de thuisclub na een klein kwartier met trommels en vuurwerk het lege stadion binnen. Alle wedstrijden in het betaald voetbal zijn weer zonder publiek vanwege de strengere coronamaatregelen. En de voetbalbond van Uruguay heeft bondscoach Oscar Tabárez ontslagen vanwege de matige resultaten. De ploeg dreigt kwalificatie voor het WK in Qatar volgend jaar mis te lopen. Tabárez was al ruim 15 jaar bondscoach en leidde Uruguay eerder naar 3 WK's. Ook werd er onder zijn leiding de Copa America gewonnen, het kampioenschap van Zuid-Amerika. Het weer nog, het koelt vannacht amper af tot een graad of 10. Overdag bewolkt, soms wat motregen en zacht bij 10 tot 13 graden. 'S Avonds valt er dan meer regen. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Mijn gast van vanavond is verzamelaar, regisseur, toneel- en prozaschrijver, librettist, essayist, acteur en dichter Ramzi Nasser. De afgelopen jaren maakte hij veel indruk in tv-series als Oogappel en IM, waarmee hij een gouden kalf in de wacht sleepte voor zijn weergaloze vertolking van Ischemeijer. Maar won natuurlijk ook een Louis d'Or, de belangrijkste toneelprijs voor de tweede keer, voor zijn rol van Jude St. Francis in de ITA-voorstelling Een Klein Leven. Een voorstelling die hij de laatste maanden nog hervat heeft. Dit voorjaar verbond Nasser in de essaybundel De Fundamenten de coronapandemie aan de klimaatcrisis. Weg met het streven naar ongebreidelde groei. Hang dat rendementsdenken aan de wilgen en kom in godsnaam in opstand. Dat was de hartekreet die bij een grote groep lezers aansloeg. En het boek stond wekenlang in de bestsellerlijst. Deze week verscheen een kloeke bloemlezing van zijn poëzie. Nasser Compacter, waarin het beste werk uit zijn bundels, zijn jaren als stadsdichter van Antwerpen en zijn periode als dichter des vaderlands verzameld zijn. En dat zijn dan bijvoorbeeld gedichten over muziek van Schumann en Shostakovich, maar ook bondige gedichten die rake klappen uitdelen aan voormalig president Balkenende of aan de katholieke kerk. En tenslotte gedichten die zelf klinken als muziek, ritmisch en melodieus, met klanken en woorden die over elkaar heen tuimelen. Welkom, Ramzi. Dank je. Heel fijn dat je er bent. Je was als dichter eigenlijk heel lang van het toneel verdwenen, hè? Ja, een jaar of 13, 14, ja. Toen ik... ik ben ermee gestopt in 2000, hè, opa vertelt. Omdat het me niet meer beviel. Het blijven herhalen van een toneelstuk. Zeker als je het dan 5 keer per week speelt, dan gaat de lol er snel af. Toen wilde ik gaan publiceren. Mm-hmm. Dat heb ik gedaan. En ik heb nog wel gefilmd en in series gespeeld. Maar op de planken niet echt meer. En toen werd ik dichter des vaderlands. En daarna, toen dacht ik ineens, ik wil radicaal weer iets anders. Ik merk dat ik dat vaker doe in mijn leven. Dat ik liever radicaal verander dan zo gaandeweg eruit rollen. Dus toen, Ivo van Hoven, met wie ik dus al eerder had gewerkt, die vroeg mij om bij toen nog Toneelgroep Amsterdam te komen. Ja, Toen ben je weer gaan acteren. En dat is eigenlijk de laatste jaren zo geweest. Ja. Is er dan niet een leegte in je leven dat je geen gedichten schrijft? Nee, omdat ik... Je bedoelt sindsdien? Of, Nou ja, omdat je dan zo radicaal verandert. Hè. Je bent stadsdichter geweest. Je hebt bundels gepubliceerd. Mm. 4 volgens mij. Je hebt Dichter des Vaderlands. Ja. Dan ben je alsmaar bezig met die poëzie. Ja, en dan toen... ga je weer spelen en dan is dat weg. Ja, maar ik hou van de afwisseling. En ik heb eigenlijk jarenlang geprobeerd om een soort evenwicht te krijgen... waarbij ik en kan schrijven als ik wil... en kan spelen. En dat heb ik nu eindelijk gevonden. Ik kan in zo'n serie als Oogappel spelen of in IM. En ik kan bij Ita in stukken spelen. En ik kan tegelijkertijd ook boeken schrijven, poëzie schrijven. En dit is eigenlijk hoe ik het voor mezelf wil. Ja. En daar heb ik lang voor nodig gehad om dat te bereiken. Wat was daarvoor nodig? Ook dingen laten vallen en ook aangeven dat ik niet 100% voor het een beschikbaar wil zijn. Terwijl dat wel normaal zou zijn en ook heel fijn is. Als je alleen maar acteert, is dat geweldig. En dan moet je zelf dus beslissen, nee, ik wil een x-aantal maanden per jaar vrijhouden om te schrijven. En dat is vooral een kwestie van planning, dus dat is... vooral mijn agent heeft het daar erg zwaar mee. Laat poëzie zich plannen? Ja, jawel. Jawel. Er zijn verschillende soorten manieren om poëzie te schrijven. Liefdesverdriet is een hele goeie. Maar ik bedoel, de grote gebeurtenissen des levens. Iets overkomt je, het lijden aan de eigen tijd. En dan denk je, dit moet op papier, dit moet de wereld in. Ik moet het, zo heet het dan zo mooi, van me afschrijven. Ja. Ja, nou, dat is één manier. Dan heb je een manier waarbij je bijvoorbeeld... dat had ik bij mijn tweede bundel, Onhandig Bloesemend... waarbij je geliefde gaat verzinnen. Gewoon imaginaire geliefde. En gewoon dus situaties gaat verzinnen... in plaats van ze te reconstrueren of ermee af te rekenen... of hoe je dat ook wil omschrijven. En dan is er een derde methode. Dat is gewoon, en dat is eigenlijk is dat de fijnste. Gaan zitten met een leeg vel, niet weten waarover je gaat schrijven. En dan het horror vacui van ja, alles kan. Onbeperkte vrijheid. En kijken wat daaruit komt. Gewoon puur de liefde voor taal. En dan is er een vierde. Ik zei er net dat ik de derde het interessantst vond. Maar eigenlijk vind ik de vierde het interessantst dat er een opdracht is. Een opdracht, ja, vind je dat fijn? Nou, dat je denken gaat een bocht om. Je bent gewend in bepaalde patronen te denken... en ineens moet je een gedicht over... een vriend van mij is chirurg... en die vraagt, wil je een paar sonetten over endoscopische chirurgie schrijven? En dan denk ik, wat moet je in godsnaam daarover schrijven? Maar dat zet je denken op een bepaalde manier... niet aan, want je denkt altijd wel, althans ik... Ik ben blij als ik slaap af en toe, maar het feit dat je op een andere manier andere associaties gaat maken. En ook dat je, ik vind het interessant om me in te lezen. Ja. Een gedicht over een schilderij van Vermeer. Ja, dan wil ik al die schilderijen kennen. Of over de bankencrisis, of over nou, wat dan ook. Een aanslag. Ja, dus je wordt graag gevoed voor een gedicht. Ja, en soms kiest het je ook, soms... heb je het zelf niet in de hand. Dan is er een aanslag op het Koninklijk Huis... en dan moet er die middag... althans, dat moet niet, maar dan moet je alles opzij leggen... omdat je denkt, ja, dit is te groot nieuws. Hier moet ik nu iets over schrijven. En dan krijgt het een soort journalistieke waarde. Ja. Wat heel oneigenlijk is voor poëzie. Maar ik hou ervan om poëzie een beetje te... niet misbruiken, maar oneigenlijk te gebruiken... voor andere doelen dan je gewend bent. Zoals stadsdichterschap... Ja, over Antwerpen. Ik was stadsdichter van Antwerpen in 2005. Dan wil je iets schrijven over Antwerpen, over iets wat dan gebeurt. De bouw van een bibliotheek bijvoorbeeld. Precies, de opening van een nieuwe stadsbibliotheek. En tegelijkertijd wil je iets schrijven wat over 5 jaar... ook buiten Antwerpen nog misschien gelezen kan worden. Dus je denkt... Nou ja, je denken verlegt zich. Ja. Dat is interessant, dat is fijn om... Het is fijn om die 4 manieren van schrijven te kunnen combineren in poëzie. Er is niet 1 recept om poëzie te schrijven. Je hebt deze bundel, is er nu, hè? Dat is bijna 300 pagina's. Ja. Heb jij hem zelf samengesteld? Ja. Ja. Wat waren je criteria? Heel simpel, of ik het nog goede poëzie vond. Moet ik erbij zeggen, niet alleen, want er zat gedichten in, sprak hij arrogant, die ik goed vind, maar die niet in de bundel zijn terechtgekomen. Maar waarvan ik denk, ja, het moet toch een bloemlezing worden. Het is niet een compendium van alles wat je hebt geschreven. Het zijn al, zoals je zegt, 300 pagina's. Dus dat compact is redelijk relatief. Maar ja, nasser, compacter. Je moet dingen weglaten. En ik heb geprobeerd eigenlijk een nieuwe, consistente bundel te maken. Waarbij ik ook... het is niet chronologisch. Ik heb meer associatief gewerkt. Soms zijn er is een hele reeks van politieke gedichten. Of gedichten die raken aan de oorlog, bijvoorbeeld. Aan de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Soms ook Israël-Palestina. En dat vond ik interessant om die samen te bundelen. En om bepaalde liefdesgedichten samen te bundelen. En om bepaalde gedichten die puur gaan over poëzie. De liefde voor poëzie. Om die samen te zetten. En dan heb ik dus gedichten die ik 20 jaar geleden geschreven heb. Die dan gevolgd worden door een gedicht dat ik... een jaar geleden geschreven heb. Je gaat ook een nieuwe bundel schrijven, hè, voor het Poëzieweek geschreven. Die is al af. Is al af. Die wordt al gedrukt. Ja, die heb ik in dezelfde periode gemaakt, ja. Ja, dus het is gewoon weer het is er weer bijgekomen. Het oude talent, wat je een tijdje verwaarloosd hebt, is gewoon weer in je leven en heeft nu weer zijn plek. Ja, nou, ik heb helemaal niet het gevoel dat ik er ooit mee gestopt ben. Snap je dat Ja, ik snap dat jij dat gevoel hebt, maar wij als consumenten van je boeken, zeg maar, hebben wel dat gevoel. Ja, ik weet niet eens hoe lang. Nou, 2013 is mijn laatste bundel uitgekomen. Ja, nee, weinig nieuwe poëzie, dat geef ik toe. Maar ik heb wel toneelstuk. Ja, nou goed, dat is het punt dat je maakt, inderdaad. Ja, precies. U heeft helemaal gelijk. Nou, fijn, goed nieuws. ik wilde heel graag dit uur een paar gedichten voorlezen en ook over andere dingen praten. Ja. Zou je een stukje voor willen lezen van... Ik heb daarnet al heel provisorisch en als een leek... heb ik je gedichten in 3 soorten gedichten ingedeeld. Maar dit is een zo'n gedicht waarin de klanken over elkaar buitelen... en het gewoon een feest is om te luisteren. Ik denk dat ik een idee heb. Ja, dat heb je. Want dat hebben we net afgesproken. Ja, bladzijde 60. Dus ik neem aan Me Have a Dream. Want je had het 3. Ja. Me Have a Dream is een gedicht dat ik geschreven heb over Rotterdam. Maar dan Rotterdam. Een Rotterdammer blikt in 2059 terug op zijn leven. En hoe het vroeger allemaal beter was. Ik weet niet of ik het helemaal ga voorlezen. Maar kijk maar hoe ver je komt. Voila, poetry poet, let me talkie you 1 ding. De trobby hier is dit. Ben van mijn eigen nou zo 66 jari en skerieus, ben geen racist. Aber alle jostie op een stokkie, up to date, wat's deze shit? Ik zeg maar zo, mie was nog maar een briezer. Als mie moeder zei zo zei, Azizi, doe gewoon jij, doe je gekke shit genoeg. Wees beleefd, maak geen tjuri, toon props voor je brada. Zeg, was up meneer, fawaka en... De, beetje kijken op die smartjes met z'n toetoes is no trobby. Beetje masten, beetje klaren en kabonka donk is toppie. Aber geef die goede voorbeeld, prik die chickies met 2 woorden. Zo deed mijn moeder takkie toen en boem, tranga. Kijk, hier staat ik, hand in hand, harde kaas. Apie trots op die Belanda, niet dan, nou dan, want mi lobi roffadam. En deze stitty is mi spanga. Ja joh. Tantoe Bigfoot long ago, toen was geluk gewoon de shit. Wij rampeneerden en met mate. Heel de hoed was 1 familie. Weinig doekoe, abe boye. Keek me gaan, keek me lopen met me broekoe. Keek me klippen met me ketting. Voila, mie was die grote autochtone kondoekoe van vele boezoemies. Op lijplauwe patta's kwam ik vet binnensteppen. Van pompidoppen lopen de lopie door die stad. Dat met zijn gebouwen botertje bats aan de big time Punani master zijn voetslag. En keek ze nou leggen. Moeilijk lekker Roffadam, met z'n amper broekie aan. Heet en klaar in spleetlauwe stegies. En zei zo, kom kil, Wandel dan, moenie worry, tap je lippie, play me down op platte grond, breek me billen, gimme bossie. En bakoekoe, jawel, daar gingen we dan. Mie en die stitty, kierend van mond tot mond. Mie schudde die douchie, zie schudde mie hard. Terug en lang en op en down, tot binnen in ons. Oh, blueberry yam yam, de zon, lijkt een smeltende bal naar omhoog kwam. Knetter en glowy, opende zich de stitty zijn eigen. Rees op en kwam roze rondom mie te leggen. Dat was Roffadam. We wandelden strak. En de regen was gone. Nou, dat gaat dan nog even gaat door. Gaat nog even door. En dan, ja, voilà. Ja, het is geweld. Het is een feest om naar te luisteren. Vooral als jij het is leuk om te lezen, hè? Of mooi om te lezen. Maar het is ook geweldig om naar te luisteren. ja, toen was geluk gewoon de shit. Toen was geluk gewoon de shit, ja. En, ja het gaat over een man die eigenlijk zegt, vroeger was het allemaal beter. En hierna gaat hij afgeven en schelden op alle nieuwe de tuigkoppen uit de tegenwoordige tijd. Hè? Die boquitos, die hebben geen props of respect. Die hebben de docs in de fitty gezet. Eigenlijk zegt hij, alle buitenlanders moeten eruit. Ja. Maar wat ik interessant vind aan taal is dat het dus altijd evolueert. En taalpuristen lopen altijd achter. Je kunt wel zeggen, het moet worden. Taalverandering is niet goed, maar het taal verandert. Het is gewoon zoals evolutie, zoals dieren veranderen, zoals planten veranderen, zoals het leven verandert. De metamorfose van Ovidius, snap je? Alles verandert. Het is een levend organisme, taal. Precies. Dus ik vond het interessant om iemand in, niet alleen in straattaal, maar in een veranderde straat, soort futuristische, zelfverzonnen straattaal, te laten zeggen, god, vroeger was alles nog beter. Lekker mooi, wit en lekker overzichtelijk. Ja, wat zegt hij? Vol is vol, beland daarboven. Vol is vol, beland daarboven. Sluit die shit. En ja, alles wie de basiscontrole. Terug lijkt de weerga. Het is één soort poëzie die jij bedrijft. We gaan straks nog andere soorten horen. Maar Rotterdam, vanavond natuurlijk op zijn minst leuk in het nieuws. Nou, leuk. Is jouw stadje. Jij bent daar geboren en getogen. Ja, Rotterdammert. Ja, het. Heb je dan nog iets? Ja, heb je iets speciaals met die stad of niet? Nou, ik heb er mijn jeugd doorgebracht. Maar ik moet zeggen, ik ben nu weer een beetje verliefd op Rotterdam aan het worden. Ik heb 18 jaar in Antwerpen gewoond, omdat ik daar ben gaan studeren. En ik was helemaal gegrepen door Antwerpen, ook door de Vlaamse cultuur. En ik vind het nog altijd geweldig. En mijn vrienden wonen daar, dus ik mis dat elke dag. En waar ik van hou in Antwerpen, maar ook in steden zoals Florence, Venetië, et cetera, is de geschiedenis. Overal waar je loopt, voel je de geschiedenis. En daardoor ook een soort hang naar traditie. En dat bestaat natuurlijk totaal niet, hè, door het bombardement. Dus in Rotterdam is willens-nillens een hypermoderne stad. Nu is het dat helemaal geworden. Toen ik net klaar was met de middelbare school en op de middelbare school zat, was het nog één bouwput. Het was heel heterogeen en ik wist niet wat ik ermee moest. Ik was ook niet zo'n fan van de wederopbouwarchitectuur. Dus ik werd verliefd toen op Antwerpen. En daar heb ik met heel veel plezier gewoond. En nu ervaar ik wat de echt grote kracht is van Rotterdam. Ook tegenover een stad als Amsterdam. Juist het nieuwe, juist het enorm groot steeds. Dat heeft eigenlijk geen één stad in Nederland. Nee, inderdaad, de wijte. Rotterdam is echt in de laatste jaren heel erg veranderd. En hoe was je jeugd daar? Mijn jeugd? Ja. Heel idyllisch. Heel idyllisch. In Blijdorp, ik heb een heel fijne familie. Die me altijd heel erg, mijn ouders hebben me enorm gesteund. Hecht gezin. En het was een soort driehoek. Mijn opa en oma woonden twee straten verderop. Letterlijk, wij woonden op de Statenweg en zij woonden op de Statensingel. En er werd een driehoek gevormd zo ongeveer door onze huizen van, hè, respectievelijk mijn oma en opa en mijn ouders. En dan de diergaarde Blijdorp. En daar was ik elke dag te vinden in de dierentuin. Ik wilde vroeger ook bioloog worden. Ik wilde Darwin worden. En Ja, dan zul je zeggen, is dat een idyllische jeugd? Ja, misschien niet, maar ik vond dat geweldig. En ik vond ook het Erasmiaans Gymnasium waar ik heb gezeten... dat was voor mij de ideale school. En heel fijne docenten, fijne vrienden aan overgehouden... zien elkaar nog steeds. Je was toen al heel erg geïnteresseerd in cultuur en in klassieke muziek. Nee hoor. Dat soort dingen niet? Nee, dat is allemaal later gekomen. Ik hield me wel bezig en ik was constant bezig met van alles. Maar ik liep niet de musea plat of voorstellingen. Ik had twee toneelvoorstellingen gezien in mijn leven. Dat was via school. Dus dat is pas laat. Ik weet nog dat een docent op mijn middelbare school, Latijn en Grieks, die wilde ons cultuur bijbrengen. Niet alleen Latijn en Grieks, maar die begon over Fellini en Pasolini. En ik weet nog dat ik hem toen uitlachte. Omdat je bent alleen maar met je hormonen bezig dan. Dus je wil de leukste zijn in de klas. En ik dacht dat het klonk als cocktails. En hij legde uit wat de schoonheid was van een bepaalde scène. En ik dacht echt, dude, waar heb je het over? Ik was daar toch gewoon nog niet klaar voor. En het is pas op de toneelschool gekomen. Ook door iemand als Jan de Cler, die toen de artistiek leider was. Een grote Vlaamse acteur. Ja. Die was artistiek leider, maar omdat ik hem helemaal niet kende, sprak ik hem aan in de gang van: hoi, wie ben jij? Ik ben Ramzi. Oh, ik ben Jan. Oh, leuk. Nou, zie ik je vanavond in het café. Ja, gezellig. En dat werd een soort beste vriend van me. En door hem en door alle docenten en door helemaal ondergedompeld te worden in de film en in toneel. Daardoor heb ik veel geleerd. En over klassieke muziek gesproken, daar kreeg ik ineens pianoles, gitaarles, notenleer, koorzang, close harmony, zangles en ook geschiedenis van de muziek. En daardoor heb ik ineens een liefde voor klassieke muziek opgedaan. Het was niet iets wat bij jullie thuis al gebeurde? Nou, mijn moeder deed dat wel, maar toen luisterde ik niet. Ik was super veel bezig met mijn eigen dingen. Ja. Want ik zei dat later tegen haar. Ik zei, waarom heb je me dat nooit laten horen? Toen zei ze, hoe kom je daarbij? Ik begon vaak over een pianist als Horowitz. Maar jij wou gewoon niet luisteren. Dus ja, ik was toen bezig met knikkeren, meisjes, tekenen. Schooltoneel. Dieren bekijken. Ja. Je vader is van Palestijnse afkomst. Ja. Dat was niet echt een groot onderwerp in jullie gezin, hè? Nee. Het was 1996 dat jij voor het eerst naar Palestina bent gegaan met je vader. Ja. Hoe was dat? Nou, dat is een heel ander onderwerp. Alles overweldigend. Ja. En van levensbelang geweest voor mij. In welk opzicht? Had je familie nog nooit ontmoet gewoon? Nee, wel eens een oom die in de Verenigde Staten woont. Die was wel eens op bezoek geweest. Nee, verder niet. Dus dat was alsof de helft van mijn lichaam... Je hebt de indruk dat je volledig bent. Dat je een eenheid bent. En dan zie je je familie voor het eerst. En dan is het alsof je erachter komt dat de helft van je lichaam ineens met bloed doorstroomd raakt. Terwijl het dat daarvoor dus niet was. Ook al dacht je van wel. Dus dat... Ja. Dat is niet in het bestek van dit radioprogramma uit te leggen hoe dat was. Maar dat was zeer confronterend, overweldigend. En heeft me doen inzien... Je kunt wel een mening hebben over het conflict. Hè, de bezetting van Palestina. Maar als je daar bent... Dan weet je, dan voel je wat het is... Dus ja, je kunt heel erg politiek bewust zijn, maar pas als je ergens bent, ervaar je hoe het is om je huis niet uit te kunnen, om je land niet te mogen bewerken. En vooral hoe mensen gewoon een normaal leven willen hebben. Dus dat, en afgezien daarvan gewoon de liefste mensen ter wereld tegen te komen en dan te ervaren dat je familie is. What's there to say? Je hebt je vaak uitgesproken over het conflict. Het is je ook op veel bagger komen te staan. Mm-hmm. Zeker in de tijd dat je Dichter des Vaderlands was, maar ook opiniestukken heb je geschreven over, ja, over het conflict in het Midden-Oosten. Nou, dat is wel valt een beetje samen met de tijd waarin we nu leven. Op het moment die bagger. Ik vind het helemaal niet erg om bagger over me heen te krijgen. Maar wat ik redelijk schokkend vond, was dat ik nooit anders heb gedaan dan te zeggen dat de VN-resoluties die sinds 1967, sinds dus de bezetting van de Westbank, Oost-Jeruzalem en Gaza worden uitgevaardigd, dat die eindelijk uitgevoerd moeten worden. Dat gaat namelijk over een terugtrekking van 22% van wat ooit historisch Palestina was. Er zijn nu veel extreme krachten die zeggen, nee, het moet gewoon allemaal. Het moet allemaal bij Israël gaan horen. Er zijn ook extreme krachten die zeggen, nee, alle Israëli's moeten verdwijnen en ooit moet dat weer Palestina worden. Dat zijn alle twee recepten voor oneindige oorlog. De enige werkelijke oplossing die er al is, die al door de internationale gemeenschap al decennia wordt uitgevaardigd en wordt gepropageerd, maar waarop geen druk wordt uitgeoefend, dat is het een deel Palestina en een deel Israël. Ja. En het erge is dat je nu als extremist wordt gezien als je dat bepleit. Dus als je de nuance zoekt, als je zegt, God, dit was toch ooit de bedoeling? Dit is toch ooit. Het wordt alleen maar met de mond beleden en intussen wordt het hele land Palestina, wat Palestina zou moeten worden, volgeplemd met nederzettingen. We hadden toch afgesproken dat niet de bedoeling was. Ja. En dat is nu ook in Nederland, merk je dat. De extreme stem is de stem die het meest gehoord wordt en waar ook het meest naar geluisterd wordt. Terwijl er is een, en daar gaat het boek De Fundamenten onder andere over, er is een grote middenmoot van Nederlanders die redelijk is, die niet extreem is. En je wordt in Nederland nu, dreigt er een enorme tweespal te ontstaan, waardoor er eigenlijk, waardoor gedaan wordt alsof er maar twee kampen zijn. En waardoor Nederland een splijtswam dreigt te worden. Ik denk dat dat heel gevaarlijk is. En ik denk dat het vooral gevaarlijk is dat de nuance, de redelijkheid, dat nu verdacht gemaakt wordt. Dat moet jij even uitleggen. Dat nou, laatste. Heel simpelweg mensen in de zorg die gewoon aan het eind van hun Latijn zijn en die gewoon gewantrouwd worden van, ja, het is allemaal één grote setup. Virologen die gewoon hun best doen om zoveel mogelijk correcte informatie te verspreiden en die gewoon voor nazi worden uitgescholden. Ik kan nog zo wel wat voorbeelden opnoemen, maar als je als gevaccineerde, als NSB'er wordt weggezet, dan denk ik toch wel dat we als Nederland een probleem hebben als we dat niet tegenspreken. In je boek De Fundamenten gaat het heel erg over die middenmoot die wel welwillend is. Ja. En die zich ook blijkbaar aangesproken voelde door je boek, want het verkocht als een gek. Wat? Ik beaamde het, maar ik wist niet dat je dat ging zeggen. Maar, mensen voelden zich aangesproken. Het gaat niet over verkoop, het gaat over reactie. Ja. Een van de dingen die je zegt is, daar komt de titel ook vandaan, onze fundamenten zijn ornamenten geworden. Want het fundament van de samenleving is de zorg, het onderwijs, de kunst en cultuur. En dat soort dingen zijn alleen nog maar versierselen, want daar zit niet het winstoogmerk. Terwijl dat de basis is. Ja. En dat vond ons in veel weerklank. Je hebt het boek ook aan Rutte aangeboden, toch? Of niet? Nou, hij heeft het gelezen. Je bent geweest. Ja, hij heeft het gelezen, ja. Dat was verder niet een interessante ontmoeting. Nou, hij vroeg me inderdaad naar aanleiding daarvan om in het torentje te komen praten. En dat was een heel verwarrend gesprek. Ja. Verwarrend, want. God, dat is niet zo. Ja, dat vind ik eigenlijk niet zo netjes, omdat hier. Out in the open. Dat was een privégesprek, maar. Wat mij wel verbaasde was dat hij totaal niet doordrongen leek te zijn van het grote gevaar dat Nederland omringt. Of en bedoel je dan het klimaat? Ik weet nog dat ik... hij vroeg van wat is de stemming in het land? Ik zeg, nou, dat weet u beter dan ik. Nee. Ik kom te weinig onder de mensen. Toen was het juni. Ik zeg, nou, ik denk dat Nederland heel graag wil dat de formatie... Dan hebben we het over juni, hè. Ik zeg, nou, mensen vinden dat het de formatie lang aansleept. Ik denk dat mensen graag een nieuw kabinet willen. Nee, daar zijn de Nederlanders niet mee bezig. Ik zeg, nou, ik denk het wel. Toen zei ik, ik sprak iets uit. En dat ging over... ik zei, ik ben bang dat bepaalde extremen in Nederland elkaar gaan raken. En gaandeweg een soort bastion of een cordon gaan vormen rond een soort redelijk midden. En dat je daarmee dat midden kwijtraakt. En ik zei bijvoorbeeld, kijk, ik ga nu even in generalisering praten. Dus dit is niet zoals ik over bepaalde mensen denk, maar om het even helder te scheppen. De virusontkenners, de complottheoretici, vinden in bepaalde vlakken extreem rechts. Rechtspopulisme, Forum voor Democratie. Ze vinden ook boomknuffelaars. Ik zeg het bewust even heel plat. Yoga-instructrices die vinden dat ze ook geen vaccin moeten nemen. Want dat raakt niet. En die vinden vrijheid. En ik kan zelf bepalen wat goed is voor mijn lichaam. Maar daar is, en dan heb je bijvoorbeeld Extinction Rebellion. Wat ik een zeer goede organisatie vind. Die burgerlijke ongehoorzaamheid pleit om bepaalde milieumaatregelen eindelijk af te dwingen. En ik merk dat ik zelf daar gaandeweg ook enigszins me daartoe aangesproken voel. Maar aangesproken voel door een wantrouwen jegens de oprechtheid van onze leiders. En ik denk dat dat heel gevaarlijk is als veel groepen mensen die je eigenlijk altijd aan de rand van de maatschappij zou willen plaatsen, dat die een cirkel gaan vormen. Een cirkel van wantrouwen tegenover de oprechtheid van onze politieke leiders. Ik ben zelf zwaar ontgoocheld, al jaren, maar door de toeslagenaffaire, et cetera, hoe burgers gewoon gemangeld worden in een systeem. En waar ik ook door ontgoocheld ben, is dat het kabinet treedt af en zegt er moet een grote bestuurlijke omslag komen. En er wordt lang geformeerd, lang, veel te lang. En uiteindelijk zijn ze eruit, we gaan het gewoon zelf weer doen. Dat vind ik van zo'n, ik gebruik het woord bewust, minachting en zelfs een verachting van de burger getuigen, dat ik echt bang ben voor de gevolgen hiervan. Want ik voel me daardoor aangesproken. En het punt is eigenlijk dat je kunt ze allemaal... Je kunt zeggen, het zijn extremen. Een PVV'er vindt dat alle kunstsubsidies moeten worden afgeschaft. Dus ik zou niet graag in het kamp van de PVV'ers willen staan. Maar ik snap die mensen. En ik denk dat dat de sleutel is ook tot de oplossing. Elkaar proberen te begrijpen wat er in de geesten van mensen zich afspeelt. Een gevoel dat mensen niet gehoord worden. Dat er niet gehoord wordt, geluisterd wordt naar concrete problemen. Dat legde ik uit aan hem, in kortere bewoordingen. En het was alsof hij water zag branden. En hij had helemaal geen idee. Ik vind dat niet leuk, want nu lijkt het, snap je, roddelen over de premier. Maar ik vond het schokkend dat hij geen idee leek te hebben waar ik het over had. Nou, hij zei het al, hij heeft niet echt contact met de samenleving. Ik denk dat dat een boutade was. Ik kan me niet voorstellen dat hij dat meende. Hij zei, ik kom te weinig onder de mensen. Dat is natuurlijk waar, snap je? Ik bedoel, hij... Ja. Maar het is wel schokkend dat als jij zoiets schetst, wat op dit moment aan de hand is, je hebt een middenmoot en je hebt daaromheen tal van groepen. Hij zei van dat is het probleem. Die zich niet gehoord voelen. Hij zei dat probleem zie ik echt niet. Nou, we zijn een half jaar verder. Je hebt hem daarna nog een berichtje gestuurd op Facebook of op Instagram. Ja. Nee, over dat hij... Over zijn, hij had iets getweet over Israël. En toen zei hij, ja, nee. Hoi Mark, even een berichtje om te zeggen dat je het schot vindt. Nee, dat was voor... Nee. Kijk, maar nu moet ik het uitleggen. Dit is dus hoe slecht... Nu moet ik dit even uitleggen. Ik heb niet gezegd dat hij een schoft is. Toen Gaza werd gebombardeerd, heb ik geschreven, omdat Rutte zei, Israël heeft het recht zich te verdedigen. Dat was het enige wat hij zei over het hele... Hij schreef niks over de Palestijnen. Hij zei, Hij zei gewoon, Israël heeft het recht dit te doen. En toen heb ik geschreven, als dit het enige is wat je te zeggen hebt over wat er nu gaande is daar. En we hebben allemaal die beelden gezien van gewoon onschuldige burgers die het stenen tijdperk in gebombardeerd werden als ze niet gedood werden door die bombardement. Als dit het enige is wat je daarover te zeggen hebt... dan ben je echt een schoft. Vervolgens zie ik hem in het torentje. Ik ben er niet over begonnen. Oh, dat was daarna? Dat was daarna. Okay. En toen zei hij aan het eind van het gesprek, zei hij, hey, heb je het gezien? Ik heb mijn tweet nog aangepast. Hè? Ik heb nog gezegd dat Israël ook zich aan het internationaal recht moet houden. Dus, ja. Ik probeer hier niks mee te zeggen, maar ik wil wel uitleggen. Ik wil de context plaatsen. Ja. Ik noem niet iemand graag of zonder reden een schoft. Ik wil juist dat er minder gepolariseerd wordt. Maar als een premier zoiets zegt in zo'n situatie, waarbij zoveel onschuldige burgers sterven. Hij was niet de enige die daar boos over was. Nee, precies. Er waren tal van politieke partijen ook boos over. Precies. In je boek schets je eigenlijk dat het geweten de oplossing is om uit deze crisis te komen. Ja. Heb je er een hoge pet van op, van het geweten van de mensen? Nou, dat vind ik zo. Het laatste. Kijk, wat ik niet probeer te doen met het boek, met de fundamenten dan, is aangeven hoe we het allemaal zouden moeten doen en ik doe het zo goed. Ik probeer juist aan het boek aan te geven, met voorbeelden, ook uit mijn eigen persoonlijk leven, dat het heel moeilijk is om volgens dat geweten te handelen. Maar ik denk wel dat het de enige oplossing is die ons uit deze verlamming, de klimaatcrisis, de bestuurlijke crisis, de woningcrisis, et cetera, al die crisis, de pandemie, die ons uit die verlamming kan weghalen, kan eruit kan trekken. Ja, ik zeg ook niks nieuws, geloof ik, toch? Maar nou, je maakt heel mooie inzichten. We moeten volgens ons geweten gaan handelen. Als we dat niet doen, en dat moet iedereen voor zichzelf individueel gaan bepalen. Wat wil ik? Wil ik de bio-industrie bijvoorbeeld? Op een gegeven moment moet je toch, ja, niemand moet iets, maar nou, je moet bepalen of je eraan mee wil doen. Ja, ik wil niks liever dan vlees eten, want ik vind vlees het lekkerste wat er is. Ja. Alleen, ik kan niet meer ik kan dat niet meer vereenzelvigen met mijn geweten. Ik kan het niet meer. En dat is een individuele keuze, maar daar bestaat een politiek geweten tegenover. Want wij kunnen bepaalde dingen die wij zelf willen aanpakken niet doen. Wij zitten maar plastic te scheiden. Wij zitten maar braaf papier te scheiden. En dan kom je erachter, het wordt allemaal teruggevonden op één grote vuilnisbelt in Turkije. Ja, wat denk je dat je wat denk je dat dat met een burger doet? Een burger die dus probeert korter te douchen, wat vaker de fiets te nemen, en vervolgens zie je Shell en alle grote bedrijven ermee wegkomen. Dan ben je dus gedesillusioneerd en dan denk je, nou, laat het ook maar zitten. Dus we hebben een voorbeeld nodig. En ja, dat het kan wantrouwen alleen is dus redelijk terecht. Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja. Ik wil even ook nog over andere dingen gaan praten. Heel graag. Ja, vind je dit vervelend om over te praten? Een beetje. Waarom? Omdat het kort door de bocht is. Omdat we nu net snel even Israël-Palestina hebben aangestipt. Nu snel de klimaatcrisis, snel de bestuurlijke crisis. Terwijl wat ik eigenlijk probeer te zeggen de hele tijd is, het is heel complex. Dus het is moeilijk om je wordt heel snel verleid om in soundbite snel iets te zeggen. En dat is wat ik tegen heb op praatprogramma's zoals ze nu worden gepresenteerd. Daar moeten we juist voor waken. Dus we moeten niet te snel topics afsluiten en op het volgende overgaan. Dat is geen kritiek, want ik praat mag ook wel best, graag. Hoor. Maar het gevaar is dat we dat een gast snel verleid wordt om iets te zeggen of zich moet verdedigen tegen een uitspraak of iets moet uitleggen. En dan gaan we over tot het volgende. Ik denk dat je beter één thema goed kunt uitdiepen, de poëzie bijvoorbeeld. En dat is dan een metafoor voor hoe je met mensen kunt omgaan. Liefde voor taal en liefde voor mensen kan gelijk lopen. Laten we het hebben over de poëzie dan. Dat is waar ik het liefst nu over het echt niet lullig hoor, maar het is... Zoiets als bijvoorbeeld het Midden-Oosten-conflict roept zoveel extremere emoties op bij mensen, dat ik dat dan ook graag helder wil uitleggen. En niets. En het is voor mij de eerste keer dat ik mijn familie zag, is voor mij te kostbaar om dat snel... Nou, ik merkte ook dat je schrok van de vraag. Dus, en dat was helemaal niet de bedoeling natuurlijk. Nee, dat snap ik. Het is, nogmaals, ik wil heel graag praten over je engagement. Hmm. En ik weet natuurlijk niet waar dat geworteld is. Dus ik ging vanuit jouw familie ging ik naar Israël. Maar het is geen enkel probleem. Je hoeft niks uit te leggen. Ik zit hier ook heel graag en gelukkig. Maar je vroeg het van je vindt het niet zo fijn. En toen zei ik inderdaad. Okay. Is dat. Nou, een gedicht voorlezen wat je ook niet zo fijn vindt dan. Want vind je ook een heftig gedicht om voor te lezen. Ja, ja. Het is een gedicht dat eigenlijk heel erg aansluit op de grote rol die je hebt gespeeld in het stuk wat gemaakt is. Naar het boek van Hanya Yanagiara. Een klein leven, waar je ook de Louis d'Or voor hebt. Dat is een stuk over iemand die misbruikt is. Ja. En die eigenlijk zichzelf alleen maar pijn kan doen, zodat hij de pijn die al gedaan is niet meer voelt. Iemand die... Hij vindt ook dat hij niet het recht heeft om gelukkig te zijn. Ja. En dat is door wat gebeurd is. Hij is op jonge leeftijd, zeer jonge leeftijd, fysiek, geestelijk en seksueel zwaar misbruikt. En het is een verzonnen personage. Ja. Maar helaas niet zo verzonnen als we allemaal zouden hopen. In de tijd... Wat er in Frankrijk nu weer naar boven kwam. Dan zie je ineens de getallen. Honderdduizenden kinderen. Misbruikt. En ik snap niet... Ja. En ik... Hoe je het kunt. Hoe je een... Als autoriteit... Hoe je zelf in een God kunt geloven. Deel wordt van een systeem waarbij je macht hebt over kinderen. Die kinderen kunnen niet naar huis. Of ze zijn door hun ouders verstoten. Of ze zitten daarop in een soort... ik hoef het niet uit te leggen. Je hebt macht over een kind. Alle macht. En je kunt ook nog eens dreigen met hemel, met hel en verdoemenis. En dan denk ik... Hoe kun jij zelf in een hemel geloven als je kinderen misbruikt en ze het zwijgen oplegt door te dreigen met een hel? Dan, dat vind ik zo pervers. Ja, dat is het zeker. En in dit gedicht is het heel erg aangrijpend, omdat het zo concreet is. Het is geschreven uiteraard toen dus de Broeders van Liefde onder andere in het nieuws kwamen en de grootschaligheid van het misbruik eindelijk aan het licht kwam. En misschien moet ik het eerst voordragen, want anders wordt het abstract gepraat. Op welke pagina staat het eigenlijk? Het staat op pagina 216. Ja. Dus het heet Broeders van Liefde. Het is een sonnet. Probeer het eens. Je neemt een kind op schoot. Zo'n ding dat nog doorschijnend is en broos. Liefst blind of doof. Geslachtloos bijna. Het zit daar maar. Een zuiglam voor het oog. Pak nu het hoofdje. Leid het zacht omlaag tot aan de uitgang onzer naaste liefde. Schuif het. Prop het erdoor desnoods. Niet bang zijn. Vandaag mag het. Er zijn geen ouders bij. Dit is de kracht van elk geloof. Te groot om te bevatten, stoot het vroeg of laat tot daar waar wij ons soeverein nog dachten. Ze zeggen, God werkt slechts met onze handen. Wel God, dit kun je dan. Een kind van 8 mishandelen en jaar na jaar verkrachten. Het is een ontzettend heftig gedicht. Ja, en ik heb het... Het is geworden wat het is geworden, omdat ik in die berichtgeving... Ik merkte dat een heleboel mensen in mijn omgeving, ikzelf in kluis, erover spraken van ja, dat misbruik. Het misbruik in de katholieke kerk en misbruik van die kinderen. Dat is natuurlijk schandalig. Dat misbruik. En op den duur wordt het iets abstracts. Wordt het woord misbruik een vorm van poëzie bijna? Het is niet meer concreet. Het is een eufemisme, maar het is ook een manier om erover te praten. Op het moment namelijk dat je altijd bij het woord misbruik of bij het woord massamoord of groepsverkrachting ervaart wat het woord inhoudt, kun je geen gesprek meer voeren en ga je kapot. En er zijn ook mensen die zo gevoelig zijn, hè, die bij wie dat binnenkomt. Dus hebben we dit gevonden om zeg maar referentieel over de zaak te kunnen spreken. Poëzie doet iets anders. Poëzie maakt taal levend. De verwijzende functie van taal, ik wil een brood kopen, dus ik wil zo snel mogelijk zeggen, geef mij een brood, dat brood daar, ik wil een volkoren. Dat is verwijzend. De kortste weg. Je wil zo snel mogelijk van A naar B. In poëzie wordt die weg tot een omweg. Dus je kunt van A naar B via Q, via umlaut, via apenstaartje. Het taal gaat leven. Gaat zelf iets voor iets vormen. En wat ik in dit gedicht wilde was poëzie. Dit klinkt een beetje grof, maar de poëzie misbruiken om het thema misbruik concreet te maken. Dus het woord misbruik uit de door een roosje slaap wekken. En dus die heftige beelden. Dit is het. Dus het is poëzie. Het is een sonnet. Omarmend rijm en alles. Twee kwatrijnen. Een sextet. Maar ik wilde tegelijkertijd dat het zo concreet zou zijn dat de beelden je onpasselijk maken. Zo onpasselijk als je wordt van de gedachte dat het met jou zou overkomen. En de gedachte, nou ja, ik wilde het. Het was een laten leven. Ja. Wekken uit een slaap. Ja. Je wilde het ook in vorm misbruik laten zijn. Ja, ja. Inderdaad. En hoe werd er gereageerd? Want het is al van een jaar of 10 geleden. Ja, dat weet ik niet meer. Mensen vonden dat heftig inderdaad. En dat was ook precies de bedoeling. Soms, ja, ik weet niet meer precies. Het werd goed ontvangen, geloof ik. Ja, ik weet het. Nou ja, dat weet ik. Ja, ik weet het niet meer. Er waren mensen die dat een heel heftig gedicht vonden. En ook dus in het negatieve van, moet dat nou? Ik denk, ja, dat moet. Ja, ik kan me de gedachte voorstellen, moet het nou? Maar inderdaad, het moet om te laten zien wat het is. Nou, dat moet. Kijk, dat heeft ook wat een dichterschap des vaderlands doet, ook een stadsdichterschap, is poëzie, wat ik net al zei aan het begin. Poëzie kan oneigenlijk gebruikt worden. Poëzie heeft we praten over poëzie altijd als iets dat losstaat van ruimte en tijd, inspiratie, iets mythologisch. Iets romantisch. Romantisch ook. Terwijl dat heeft eigenlijk niks met poëzie te maken. Wat ik wilde was het zo omleggen dat het gaat leven. Ja, ik kan het gewoon niet goed uitleggen. Ja, je hebt het goed uitgelegd. Ja. Je wil vast nog wel een gedicht lezen, toch? Zeker. Honing, 279. Dat gedicht heeft me... je moet het eerst even lezen. Het is onderdeel van een cyclus gebaseerd op het lied der dwaze bijen van Martinus Nijhoff. En het gaat dus over die bijen die dus allemaal hoger wilden reiken. En het is een cyclus van 6 gedichten geworden. Wat eigenlijk een soort archeologische cyclus is geworden. Vanaf het eind van de ijstijd, het ervaren van godendom, tot de moderne tijd waarin we los zijn van de goden. Zelf goden denken te zijn geworden. De cyclus heet dus Het dooit onder de korven. En dat gedicht dat jij wilde horen heet Honing. Dat is eigenlijk het tijdperk waarin, vlak na de ijstijd, waarin gebeurt wat in het gedicht gebeurt. Honing. Wij hadden afgesproken. Spoedig. Halverwege. Tegen het aanbreken van de seizoenen. Te midden van bomen bijen, kreken. Reuzeneieren lagen vergeten in het woud, alsof elke ijstijd zijn terugkeer gereed houdt, verse kou uit te broeden bij heimwee. We hadden modderpoelen van ze gekregen om zelf onze eilanden te kneden. Het jaar mochten wij nu in vieren delen. We stierven bij bosjes, leefden tevreden. De ochtend verbreidde zijn godenschemer. Eindelijk iets om voor te vrezen. Ik wurgde wat maagden aan het veen, stapelde gletsjerkeien om me heen, ging liggen met mijn trechterbekers. En daar kwamen ze. Halverwege, als beloofd, wit en breekbaar naar beneden. In kristallen warrelden voorouders mee. Hier ga ik. Op twee verzamelaarsbenen waad ik door sneeuw, zuigende sneeuw. Ik ben een honingvat voor de hemel. Het deed me ook denken, dit gedicht, aan je verzameling. Je verzamelt fossielen en opgezette beestjes en historische voorwerpen en oude foto's. Vuistbijlen en zo uit die tijd. Ja, dat is archeologie, maar ook paleontologie, geologie, geschiedenis in het algemeen. Geschiedenis die tastbare vormen nalaat. Of het nu kunst is of een hunebed, dat heeft me altijd... Of een gebruiksvoorwerp. Of een kristal. Ik verzamel dus ook gesteentes. Pyriet. Hoe kan dat nou een volmaakt vierkant vormen? Ja, dat is de natuur. Dus dat geschiedenis vormgegeven. Het tegendeel van poëzie dus eigenlijk. Wat het minst tastbare ter wereld is, afgezien van muziek. Daar heb ik een fascinatie voor, ja. Relicten, artefacten. Veel van die dingen die... Je bent een paar keer op televisie geweest met je verzameling. Mm-hmm. En sommige dingen begreep ik ook heel goed. Met name de foto's. Van oude foto's waarin mensen heel lang stil moesten staan en daardoor heel ongemakkelijk keken. Ja. Eigenlijk omring je met gestold leven. Ja, dat is inderdaad een goeie. Ja. Gekristalliseerd leven. Wat biedt dat jou, dat gestolde leven? Hou vast. Waarvoor? Op welke manier? Het is heel eenvoudig. Het is een raam. Ik heb mijn eigen universumpje. Mijn persoonlijke universumpje gemaakt thuis. En ik kijk naar een likeurflesje uit de jaren 30. Wat ik alleen mooi vind vanwege de manier waarop het glanst en... Oude foto's, oude prenten uit de 17e eeuw. Gesteentes, opgezette dieren, vuistbijlen. Die dingen geven mij houvast. Ja, ik kan het niet anders uitleggen. Dat zorgt ervoor dat ik heb altijd dingen willen begrijpen. En begrijpen is een vorm, er zit het woord grijpen in, vatten. Je wil iets vatten. En dat begon eerst bij mij met boeken en cd's verzamelen. Zodat als ik de rug van een boek zag... Een schrijver of een plaat of een cd. Wist ik me omringd door die mensen eigenlijk. Die mensen die dat geschreven hadden. En ik kon het altijd uit de kast halen om het te lezen of te beluisteren. En dat gaf mij een gevoel van vriendschap, warmte. En dat heb ik nu uitgebreid naar de dingen des levens. Een vuistbel in je handen houden van een Neandertaler. Dat vind ik, dat ontroert mij zo diep. Ik heb daarmee contact met een Neandertaler, een uitgestorven mensensoort. Ja, what's not to like? Ik weet ook, er zijn ook mensen die vinden bijvoorbeeld oude 19e eeuwse foto's van. Ik had er net eentje gekocht en ik liet dat zien aan iemand waar in Parijs een programmeur uit China, geloof ik, die theater programmeert. Ik zei, kijk, dit heb ik net gekocht. En ze zei, but these people are dead. En exact de reden waardoor het haar afstoten... is de reden waarom het mij aantrekt. Omdat ik echt denk dat is een anoniem persoon. Het is niet meer bekend wie dat is. Het is een foto uit 1850, 1855. Maar die zit in mijn collectie. En het gaat niet om het feit dat die in mijn collectie zit. Maar ik kijk daarnaar En het gaat ook niet om dat ik ernaar kijk, maar degene die daarnaar kijkt, wekt die persoon gedurende het kijken weer tot leven. Ja, dus het is zoals een je weet, heb ik ook een fascinatie voor Orpheus. Orpheus, de figuur die afdaalde in de onderwereld. Om zijn geliefde, ja. die dood was, Eurydice, om die terug te winnen uit de onderwereld. Ja, dat project verzamelen is een manier ook om de dood, en dan bedoel ik niet eens zozeer de dood van mensen, maar het doden tot leven te wekken. Heeft het ook iets met een verlangen naar eeuwigheid en onsterfelijkheid te maken? Nee. Het heeft het te maken met het aanvaarden van de sterfelijkheid. Ik ben een groot fan van de evolutietheorie. Ik vind het ook het meest beangstigende wat er bestaat. Je zei daar straks dat je vroeger Darwin wilde worden als je later groot was. Ja, dat leek me geweldig. Wat had iemand al gedaan. Wat is het wat je zo ontzettend raakt in die... Het is de meest alles omverstotende gedachte die er bestaat. En om dat uit te vinden in een wereld waarin alles van God gegeven leek te zijn, alles statisch leek te zijn, waarin mensen ook als ze dus een schelp vonden in de bergen, dachten ze er niet aan dat dat dus een opgeheven zeebodem was. En hij stond daar niet alleen in. Hè. Er waren in die tijd veel mensen die met dezelfde gedachten rondliepen. Maar de gedachte dat jij er werkelijk niet toe doet. Dat er geen doel is van jouw leven. Dat er zelfs geen reden is waarom jij bestaat in de vorm waarin je nu bestaat. Het feit dat als je werkelijk tot je door laat dringen dat als er 65 miljoen jaar geleden geen meteoriet was neergevallen, de dinosauriërs niet zouden zijn uitgestorven en de zoogdieren niet zouden zijn hebben gefloreerd zoals ze dat nu doen, waaruit wij dus weer zijn voortgekomen. Het feit te accepteren dat wij niet de kroon van de schepping zijn, maar evenveel waard zijn als een strontvlieg, een das, een kolibrie, een schimmel. En dus eigenlijk te aanvaarden dat je hetzelfde bent als alle andere vormen van leven, dat is aanvankelijk heel beangstigend. En dat is het grote gat dat je aanstaart. Maar als je dat omarmt, denk ik dat een heleboel problemen in je leven zich vanzelf oplossen. En ontstaat vanzelf een kracht in je of een wens om de wereld niet helemaal te verpesten voor wie er na ons komt. Of dat nu onze kinderen zijn, of dat het nu dieren zijn die moeten overleven, of dat het de planeet is. Het bevrijdt je van een enorme druk om te presteren, om de beste te zijn, om het meeste geld te verdienen. Het is wel grappig dat je dat zegt, want je bent een van de beste acteurs en je wil ontzettend goed presteren. Ik zeg niet tuurlijk dat ik een van de beste acteurs ben, ik begrijp waar je naartoe gaat, dus ik beaam je gedachten. Het is een paradox. Het is niet voor niks dat ik... wat mij werkelijk de waarde van het leven geeft. Uiteindelijk niet wat ik allemaal doe. De ambitie, et cetera, die heb ik. Maar ik heb het nodig om neergeslagen te worden door de gedachte dat het allemaal futiel is. Alles voor niets. Dat is een heel bevrijdende gedachte. Op het moment dat je dus denkt, oh, ik moet dit ook nog. Het feit dat dat je morgen onder een tram kunt komen te liggen. Aanvankelijk is dat natuurlijk verschrikkelijk. De gedachte van, ik kan ook zo doodgaan. Maar wat wij nu in het algemeen in Nederland en misschien in de westerse maatschappij in het algemeen, wat ons makken is dat we denken dat we onsterfelijk zijn. Wij hebben geleerd dat wij recht hebben op ultieme vrijheid, op de oneindigheid, op alsmaar meer groei ook, op meer geld verdienen. Zodat als er een pandemie is, als er een virus is dat stokken steekt in onze onsterfelijkheid, dan weten we niet hoe we ermee moeten omgaan. Wij zijn het verleerd om onbeduidend achter te blijven. Ja. Als je er meer van wil weten, kun je De Fundamenten lezen van Ramzi Nasser. Als je zijn poëzie wil lezen, dan kun je naar de boekwinkel voor Nasser Compacter. Ja. Ik dank je hartelijk voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Jij bedankt. Ja, maandag is Pieter er weer. Die spreekt dan met gitariste en componiste Corrie van Binsbergen. Je kan Nooit meer slapen ook als podcast beluisteren via onze eigen website of via je podcast-app. Straks op deze zender Vink. Met Stan Putman, Milou Brandt en Vincent Bijlo. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.